अज ओदी मेरी टुट्टी नू 3 साल हो गए ने, ओदी मेरी टुट्टी नू 3 साल हो गए ने। मैं ता ओही ओदे वख ख्याल हो गए ने, मैं ता ओही ओदे वख ख्याल हो गए ने। देने जद होरा दे लई लगदा दिन भी काले हो गए चोरा दे लई नी तेरे बुल गुलाबी खोल देने जद होरा दे लई लगदा दिन भी काले हो गए चोरा दे लई नी तेरे बुल गुलाबी बजा के रब ने तेनू हुसन दिता है रख स्टैंड बना के नित हैप्पी जे आशिक दा क्यों तुरजे बैंड बजा के बन गई मैथ दा मैथड नी मैथ दा मैथड रायकोट दे शोरा दे लई लगदा दिन भी काले हो गए चोरा दे लई दिन भी काले हो गए चोरा।